högran ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng. Lägg granris i min säng. Strö ris på min pulpet och ta en klunk av bläcket. Kom till mig under täcket, dela min ensamhet. Nu är vi lika gamla, kom, låt visiret ramla. Kom, tänd ett litet blås, strö granris över oss. Strö granris över oss. Strö granris vid min port, häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol, lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav, låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist dock, tre skovlar på mitt kistlock. Nu får jag ge mig av. Lägg granris vid min grav. Lägg granris vid min grav.